الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. هي نور سحر چهره سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کنز الکرم مولا النعم هدي الأمم لشريعته. نعمتك خزينة هي مولا گنجنا هي رحمت هي آقا هادي هي تمامي شریعت کے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سعت الشجر نتق الحجر شق القمر بإشارته. انگلی کے اشارے بیر چلے حجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے انگوشت کے کشارے سے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جبری أسرى والرب دعا في حضرته. جبريل عمي پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ فوسیلتنا هو سیدنا والعز لنا بإجابته. Allah.